Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis. Anna Kowalik-Branka. Dziś mamy poznać rządowy plan łagodzenia ograniczeń dotyczących pandemii koronawirusa. Wychodząc z domu, zakryjmy usta i nos. Od dziś to obowiązkowe. Tam, gdzie po prostu możemy się zetknąć z drugim człowiekiem. Przed południem prezydent powoła Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Plan dotyczący zmniejszenia obecnie obowiązujących ograniczeń w związku z pandemią zaprezentuje dziś premier Mateusz Morawiecki. Około południa po raz kolejny zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym będą podejmowane decyzje. Mają dotyczyć m.in. kwestii zasad dostępu do terenów zielonych oraz handlu. Obecnie w placówkach handlowych mogą przebywać nie więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko kasowe. Dziś spodziewane są również nowe decyzje dotyczące działalności punktów usługowych, w tym salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, proponowane zmiany będą obowiązywać przez kilka tygodni. Przedstawimy szczegółowy plan dotyczący zarówno najbliższego tygodnia, jak i zarysujemy nasze propozycje dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach mniej więcej do połowy maja. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że rząd nie ma w planach dalszego ograniczania podróży transportem publicznym. Nie będą likwidowane połączenia kolejowe miejscowości, nie będą odcinane od świata, nie będzie pogłębiane wykluczenie komunikacyjne. Na stopniowe łagodzenie ograniczeń w handlu, usługach i szkolnictwie zdecydowały się już między innymi Czechy i Austria. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. O zniesieniu części ograniczeń zdecydowały wieczorem Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów od poniedziałku otwarte zostaną małe i średnie sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych. Szkoły pozostają nadal zamknięte, ale najstarsze klasy, w tym maturalne, rozpoczną naukę od 4 maja. Decyzję w sprawie poluzowania zasad społecznej kwarantanny ogłosi dziś rząd w Londynie. Od paru dni rządzący wysyłają jednak jasny sygnał. Na otwarcie jest jeszcze za wcześnie. Dobre wiadomości są, liczba zakażeń się ustabilizowała. Podobną tendencję widać, jeżeli chodzi o liczbę ludzi przyjmowanych do szpitala, ale rząd i eksperci ostrzegają, jest za wcześnie, by poluzować ograniczenia. Wspólne poświęcenie zaczyna działać, ale nie uchylimy ograniczeń, dopóki nie stanie się to bezpieczne. To minister zdrowia Matt Hancock, dlatego sygnały z rządu są jednoznaczne. Dziś Brytyjczycy usłyszą, że poświęcenie musi trwać. Ulice pozostaną puste przynajmniej do maja. Zresztą Irlandia Północna wyszła przed szereg. Belfast ogłosił przedłużenie środków kwarantanny już wczoraj. Teraz jest czas, by się okopać, by pozostać silnym, by ratować ludzkie życie. Deklarowała wiceszefowa regionalnego rządu Michelle O'Neill. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W związku z epidemią koronawirusa od dziś do odwołania obowiązkowo trzeba zakrywać usta i nos w miejscach ogólnodostępnych. Można użyć przyłbicy, maseczki, chusty czy szalika. Nie muszą tego robić dzieci do lat 4. Minister Łukasz Szumowski mówił w Telewizji Polskiej, że obowiązek dotyczy sytuacji, gdy mamy styczność z osobami obcymi. Tam, gdzie po prostu możemy się zetknąć z drugim człowiekiem, gdzie przechodzimy, gdzie zatrzymujemy się, przystanki, autobusy, ulice, place, urząd, jak wchodzimy, poczekalnia jakakolwiek, to są te miejsca, gdzie mamy ryzyko, że kogoś możemy zarazić, nie chcąc tego nawet. Oczywiście w domach nie musimy tego nosić, ale już jak jedziemy samochodem w kilku kolegów do pracy, no to wtedy tak, dlatego że w końcu nie chcemy pozarażać się wzajemnie i swoich rodzin. Minister zdrowia dodał, że jedynym skutecznym środkiem powstrzymania i zakończenia epidemii koronawirusa jest szczepionka, na którą czeka cały świat. Jego zdaniem można założyć, że epidemia potrwa 1,5 roku, a nawet 2 lata. Osiągniemy pewien stan plateau. To może falować w dół, w górę, zależnie od ilości kontaktów międzyludzkich, od naszych zachowań. Dopóki nie będzie szczepionki, ten stan prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Nikt nie potrafi powiedzieć, co będzie, jak ta epidemia będzie się zachowywała. Do tej pory w Polsce testy potwierdziły 7582 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 286 osób. O 11.15 prezydent Andrzej Duda powoła Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Premier Mateusz Morawiecki skierował wczoraj wniosek w tej sprawie, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ta uroczystość, ona będzie miała oczywiście specyficzne turystyczny charakter, będzie przebiegała w sposób odpowiedni, zgodnie z rekomendacjami. Mamy obecność tylko i wyłącznie tych osób, które są podczas tej uroczystości potrzebne, one muszą być do tej uroczystości. Wojciech Murdzek od ubiegłego roku jest wiceministrem rozwoju na stanowisku szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Zastąpi Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. Coraz więcej wskazuje na to, że niebawem część sportowców wróci do pracy. Wczoraj doszło do spotkania na szczycie. Przy jednym stole zasiedli premier Mateusz Morawiecki, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Ten ostatni napisał w mediach społecznościowych: chęci są, logistyka jednak nie jest prosta. W mediach krążą plotki, że piłka nożna może wrócić pod koniec maja. 25 maja miałyby się odbyć ćwierćfinały Pucharu Polski, a trzy dni później kolejka PKO Ekstraklasy. Zbigniew Boniek wczoraj rozmawiał też z wojewódzkimi związkami piłki nożnej, między innymi o rozgrywkach w trzeciej lidze, niższych klasach i piłce kobiecej. Trwający kryzys najmocniej uderzy właśnie w małe kluby, które nie mają wielomilionowych budżetów. Po rozmowach zdecydowano, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu zostanie podjęta najpóźniej 11 maja. Teraz kolarstwo. Tegoroczny wyścig dookoła Polski odbędzie się nie w lipcu, lecz w sierpniu i będzie miał nie 7, a 5 etapów. O szczegółach mówi dyrektor sportowy Tour de Pologne Czesław Lang. To była prośba ze strony UCI i również organizatorów, innych organizatorów wyścigu, żebyśmy po prostu się wspierali nawzajem. W ramach Solidarności też znamy się ze wszystkimi organizatorami, wiemy jak ciężko jest zmieścić wszystkie wyścigi, jak jest całoroczny kalendarz, że nachodzą się i tak dalej, a co dopiero, jeżeli kalendarz się zmienia o pół roku, prawda? Czy nawet nie całe pół roku. Także na pewno tutaj każdy chce zorganizować ten wyścig, każdy ma jakieś zobowiązania, każdy liczy na organizację, więc myślę, że jak będziemy solidarni, to myślę, że każdemu będzie łatwiej funkcjonować. I na koniec Formuła 1, bo cały czas trwają rozmowy na temat tego, jak ukończyć sezon. Szefowie F1 biorą pod uwagę kilka scenariuszy. Ten najbardziej optymistyczny plan to rozegranie pierwszych wyścigów w lipcu, ale przy pustych trybunach. Nowy kalendarz królowej motorsportu miałby być niezwykle intensywny. Plan zakłada, aby rozgrywano 3 Grand Prix, po czym następowałby jeden wolny weekend, a po nich dochodziłoby do kolejnych 3 rund F1 z rzędu. Były kierowca JJ Leto uważa, że to absurdalny pomysł. Zdaniem Fina rozgrywanie wyścigów niemal co tydzień sprawi, że część zespołów zbankrutuje. Kolejny sport w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek spodziewany jest chwilowy skok temperatury, będzie o kilka stopni cieplej niż wczoraj, a jutro znów ma się ochłodzić. W weekend o poranku gdzieniegdzie temperatura może spaść nawet do minus 5-6 stopni, a wszystko przez masy chłodnego powietrza napływającego do Polski z północy. Ochłodzenie ma potrwać do poniedziałku. Dziś na termometrach od 8-9 stopni na północy do 16-17 w centrum i 20-21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7, a przed nami druga godzina porannego wydania. Zapraszamy do trójki. A co w menu na najbliższe już niecałe 60 minut? Po pierwsze, proszę Państwa, pytanie z kosmosu, w których będziemy nurkowali w głębinach. W czymś, uwaga, na kształt szklanki, a fantazji nie można Państwu odmówić. O nie. Co jeszcze? Około 7.20, Unia pod lupą. Trwa walka z pandemią, jak wiemy, ale są i takie państwa, które pandemię wykorzystują do informacyjnej wojny. Szczegóły od Beaty Płomeckiej. Około 7.20, jak powiedziałem. O 7.30 wiadomości gospodarcze. Po nich spotkanie z Piotrem Mecem. Kwadrans przed 8.00 polityka i pierwszy z salonów politycznych trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. To w telegraficznym skrócie plan na najbliższą godzinę, a poranne zapraszamy

Kawy Dżem, Jan Bo i Piotr Rogucki, a przed nami spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Dziś pytanie od pana Pawła. Jak wiadomo, ciśnienie w wodzie im głębiej, tym jest większe. Głęboko na dnie oceanu jest ogromne. Wiadomo także, że jeśli szklankę odwróci się do góry dnem i włoży do wody, to w środku pozostanie powietrze i woda nie naleje się do środka. Proszę wyobrazić sobie dużą i bardzo twardą szklankę, a w środku niej człowieka znajdującego się gdzieś w środku tej szklanki. Teraz opuszczamy go na samo dno. Pytanie, czy woda ciągle nie wpływa do środka? Nad tym zastanawia się pan Paweł, a pan doktor Tomasz odpowiada. O ile zadbamy, panie Pawle, o to, żeby w środku tej szklanki panowało odpowiednie ciśnienie, odpowiednio wysokie ciśnienie, ciśnienie równoważące to ciśnienie na zewnątrz, wtedy rzeczywiście woda od dołu nie będzie się wlewała. Ale jeżeli ciśnienie będzie atmosferyczne wewnątrz szklanki, albo jeżeli nie będziemy wyrównywali tego ciśnienia, to gaz w szklance, czy w jakimś szczelnym innym pojemniku bez dna zostanie oczywiście ściśnięty. Jeśli takie urządzenie, jakie pan opisuje, ono się nazywa dzwonem nurkowym i jest stosowane, czy było kiedyś stosowane bardzo często. Dzisiaj w zasadzie nie wiem, czy nurkowie schodzą w takich dzwonach, czy raczej jakie dzwony nie służą tylko do ratownictwa. Natomiast można taki dzwon opuścić na dno jakiegoś zbiornika i człowiek może w nim pracować, nawet chodząc normalnie po dnie na przykład rzeki albo jakiegoś płytszego jeziora, na przykład przy montowaniu jakichś podwodnych urządzeń. Natomiast oczywiście do takiej komory, do takiego dzwonu jest podłączony przewód z powietrzem. I w środku tej komory trzeba tam to powietrze tłoczyć po to, żeby wyrównać ciśnienie. Dlatego takiego urządzenia, takiego dzwonu nurkowego nie da się stosować na bardzo dużych głębokościach czy na dużych głębokościach, bo ciśnienie powietrza w środku takiej komory bez dna musiałoby być tak duże, że człowiek nie mógłby w nim normalnie funkcjonować. Po to, żeby funkcjonować na dużych głębokościach, trzeba jednak się dość szczelnie zamknąć hermetycznie w jakimś pojemniku i tam może być ciśnienie dla nas strawne, tak bym to ujął, choć to układ oddechowy, a nie pokarmowy, ale ciśnienie, w którym jesteśmy w stanie funkcjonować bez ryzyka, że ciśnienie zewnętrzne nas zabije, no bo przed tym chroni nas konstrukcja takiego batyskafu na przykład, albo okrętu podwodnego. Nie wiem, czy pan wie, że podobno Aleksander Wielki, ten młodzian, który pół świata zdobył, zszedł na dno morza wewnątrz właśnie takiego dzwonu nurkowego. Podobno. Dziękujemy. Do usłyszenia z Tomaszem Rożkiem w poniedziałek o stałej porze, czyli około 7.15. A niebawem u nas spotkanie z Beatą Płomecką i Unia pod lupą. Opowiemy o informacyjnej, a raczej dezinformacyjnej wojnie toczonej wokół pandemii. Szczegóły niebawem w Trójce. Tymczasem 18 minut po godzinie 7. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. proszę cię bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń, nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Krzysztof Zalewski i Luka w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 21 minut po godzinie 7. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jak wiemy, pandemia koronawirusa wykorzystywana jest przez cyberprzestępców, którzy oszukują i wyłudzają informacje, ale to także czas wzmożonej dezinformacji i propagandy, o czym przekonuje się Europa i o tym dziś opowiemy Państwu w naszym cyklu Unia. Z nami brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Temat dezinformacji i propagandy przede wszystkim ze strony Rosji nie jest nowy. Wielokrotnie o nim opowiadaliśmy na antenie programu trzeciego, ale pan mówiła, że te działania przybrały na sile. Potwierdzeniem jest niedawny raport unijnych ekspertów w tej sprawie. Widoczne są też zabiegi dotyczące złagodzenia sankcji, co z kolei spotkało się ze stanowczą reakcją grupy europosłów, w tym powiedz, jak oni argumentują swój sprzeciw. No, krótko argumentują tak, że Rosja nie zrobiła niczego, co pozwoliłoby na zniesienie sankcji, a pandemia nie może być żadnym uzasadnieniem. Tak krótko argumentują i o tej reakcji europosłów zaraz powiem. Natomiast co do wspomnianego przez ciebie raportu unijnych ekspertów, to kluczowe ustalenia były takie, że cel prokremlowskiej kampanii dezinformacji to wywoływanie paniki, rozpowszechnianie doniesień o kryzysie w zachodnich krajach, podkopywanie zaufania do systemów służby zdrowia na zachodzie. To są te główne cele i unijni eksperci, którzy przeanalizowali setki stron internetowych i publikacji dostrzegli, że ten przekaz nie zawsze jest jednoznaczny. To znaczy Rosjanie celowo przedstawiają różne, czasem sprzeczne ze sobą zafałszowane informacje, żeby potem wzmóc zamieszanie, osłabić wiarygodność władz na Zachodzie, a że publikacje są w różnych językach, no to umożliwiają prokremlowskim mediom siejącym zamęt dotarcie do szerszej publiczności. Ja rozmawiałam na ten temat z europosłanką Anną Fotygą, autorką wielu raportów na temat rosyjskiej dezinformacji, która przyznała w rozmowie ze mną, że Moskwa ostatnio nasiliła działania. Z całą pewnością dostrzegane są w tej chwili wysiłki Kremla w odwróceniu uwagi, skierowaniu uwagi całego świata na fałszywe źródła problemu. Są rozsiewane teorie spiskowe, że Amerykanie byli źródłem. Ostatnio nawet wyczytałam teorię, że to NATO jako organizacja. Jakby na innym zupełnie biegunie też rozsiewane teorie, że koronawirus jest po prostu spiskiem i takiego się nie dzieje. To jest tylko po to, żeby ograniczyć nasze prawa obywatelskie. Janna Fotyga w niedawnym liście do szefa unijnej dyplomacji zaapelowała o zwiększenie tej specjalnej grupy do walki z rosyjską dezinformacją, która stworzyła raport. No to jest grupa zaledwie licząca kilkanaście osób. A także ostatnio europosłanka Anna Fotyga razem z europosłem Radosławem Sikorskim podpisała się pod listem odrzucającym możliwość złagodzenia sankcji. Wspomniałeś o tych zabiegach. Rzeczywiście były takie zabiegi, były wysyłane listy poparcia dotyczące za złagodzeniem sankcji, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. Ja poprosiłam o komentarz także Radosława Sikorskiego o działania Rosji dezinformujące i o te zabiegi łagodzące sankcje. No jest to wyjątkowo bezczelne i perfidne i dodatkowy argument za tym, żeby sankcji nie znosić. To Rosja musi wykonać jakieś pozytywne gesty, bo to Rosja stworzyła tą sytuację. Wojska rosyjskie nadal są na Krymie, nadal są w Donbasie. Granica międzynarodowa między Ukrainą a Rosją nadal nie jest pod kontrolą Ukrainy, która jest suwerenem na tym terytorium. Takie są argumenty europosłów, którzy podpisali się pod tym listem. Podpisało się kilkunastu europosłów, ale z aż pięciu grup politycznych, więc to było takie silne poparcie europosłów oczywiście z różnych krajów, także z Polski Anna Fotyga, Radosław Sikorski i Marek Belka. No i jest też argument, że nie można łagodzić sankcji i powoływać się na pandemię, ponieważ sprzęt medyczny, lekarstwa, środki ochrony wcale sankcjami nie są objęte. A co do dezinformacji i propagandy, to jeszcze kiedy rozmawiałam z Anną Fotygą, powiedziała mi, że no, Rosja to jest jeden z ośrodków, ale nie jedyny i zwróciła mi uwagę, żeby nie bagatelizować także działań dezinformujących i propagandowych ze strony Iranu i Chin. Jeszcze przed koronawirusem w Bundestagu były prowadzone dyskusje o możliwych derogacjach. Teraz, podczas pandemii, takich sugestii jest coraz więcej. Należy jednak pamiętać, że wyjątki mogą być stosowane tylko wobec gazociągów, które zostały ukończone przed 23 maja 2019 roku. Wtedy Nord Stream 2 ukończony był w zaledwie 40% i nie miał wszystkich pozwoleń, bo brakowało pozwolenia z Danii. Ale mimo to istnieje niebezpieczeństwo, że po cichu Nord Stream 2 zostanie wyłączony spod unijnego prawa. A tak mówił ekspert do spraw energetyki, profesor Alan Riley, który z kolei zwracał mi uwagę, bo też prześledziłam, jak Rosja wykorzystuje, jeszcze w jakich dziedzinach wykorzystuje tę pandemię koronawirusa i okazuje się, że i Rosja, i zwolennicy także działań Gazpromu, zwolennicy budowy drugiej nitki gazociągu północnego, czyli Nord Stream 2, właśnie wykorzystują tę pandemię, żeby wyłączyć inwestycje spod unijnego prawa. No i a profesor Alan Riley obawia się, że te zabiegi będą skuteczne, że na przykład Komisja Europejska zajęta przygotowywaniem kolejnych propozycji walki z koronawirusem, sprawdzająca przecież co rusz plany z państw członkowskich dotyczące pomocy publicznej, może po prostu początkowo albo nie zwracać uwagi na to, co się dzieje, kiedy niemiecki regulator będzie się starał wyłączyć Nord Stream 2 spod unijnego prawa, albo nie będzie chciała zwrócić na to uwagi. Ja rozmawiałam na ten temat także z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim, który zajmuje się w Parlamencie Europejskim sprawami energetyki, który absolutnie też jest pełen obaw co do tych zabiegów, skutecznych zabiegów, które mogą okazać się skuteczne, wyłączenia Nord Stream 2 spod unijnego prawa. Są znaki na niebie i ziemi mówiące o tym, że parcie na realizację Nord Stream 2 pod osłoną koronakryzysu, że ono ma miejsce. Jest jak gdyby intensyfikacja tych działań i zachubą w tle, że to zostanie zauważone czy oprotestowane. Licząc na to, że nie wkroczy Komisja Europejska, także jest potrzebne powiedzenie, że wszystkie działania w tej materii będą bezprawne i nie należy tego robić. No i to jest ten moment na interwencję zainteresowanych państw. Państw, które sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2, to jest m.in. Polska. Ja tylko przypomnę, że podczas nowelizacji dyrektywy gazowej w ubiegłym roku rola Komisji Europejskiej została wzmocniona, kiedy to dyrektywa gazowa miała obejmować wszystkie gazociągi, także ten Nord Stream 2. No i ona, Komisja może interweniować, jeśli zapisy dyrektywy będą łamane. Jeżeli teraz nie będzie zamierzała tego zrobić, nie będzie dostrzegała problemu, no to także w tej dyrektywie jest zapisane, że państwa członkowskie powinny monitorować działania Komisji Europejskiej. Innymi słowy, powinny patrzeć jej na ręce i wymuszać te działania albo interwencje, jeśli coś się będzie działo, jeśli będą zabiegi, tak jak w przypadku Nord Stream 2, wyłączenia spod unijnego prawa. No i tylko powiedzmy, że włączenie Nord Stream 2 pod unijne prawo, to znaczy przestrzeganie, zagwarantowanie, żeby ta inwestycja była zgodna z unijnym prawem, no to są także dodatkowe koszty dla tegoż inwestora budującego gazociąg, ponieważ tu jest i wymóg rozdziału właścicielskiego i także udostępnienie gazociągu innym firmom zainteresowanym przesyłem gazu, a to wszystko wymusza koszty i dlatego zabiegi wielu krajów były takie, żeby Nord Stream 2 absolutnie musiał być objęty unijnym prawem, no bo jeżeli jest na terytorium, chociażby część jego na terytorium Unii Europejskiej, to nie ma takiej możliwości, żeby był spod tego prawa wyłączony. Beata Płomecka, bardzo dziękujemy za te informacje i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dziś mamy poznać plan stopniowego odmrażania życia gospodarczego w kraju, a tymczasem eksperci uważają, że koronawirus nie tylko spowoduje kurczenie się gospodarki, ale też na trwałe zmieni funkcjonowanie wielu branż. Mówi Paweł Spławski z Deloitte. Mam na myśli tutaj przede wszystkim takie elementy jak w większym zakresie wykorzystanie pracy zdalnej, zmniejszenie popytu na powierzchnie biurowe, ograniczenie dotyczące transportu, które najprawdopodobniej będzie trwało dłużej niż sam lockdown, czy ostatnia kwestia to jest popyt na usługi związane z funkcjonowaniem biur, tak jak chociażby restauracje obsługujące pracowników biur, serwujące lunch. Można się jednak spodziewać szybszego rozwoju branży informatycznej i sektora zajmującego się handlem w internecie. W niektórych branżach może też nastąpić przeniesienie części produkcji z Chin do Europy. PKN Orlen zdecydował o podwyższeniu ceny w wezwaniu na akcję energii do 8 zł i 35 groszy z 7 zł oferowanych wcześniej. Wezwanie kończy się 22 kwietnia. A warszawska giełda ma już 29 lat. Pierwsza sesja odbyła się dokładnie 16 kwietnia 1991 roku. Wczorajsze notowania zakończyły się na minusie. Indeks największych spółek stracił prawie 3,5%. Spadki mieliśmy też na Wall Street, komentuje dla Trójki Przemysław Kwiecień z XTB. Środowa sesja na Wall Street przyniosła pogorszenie nastrojów po tym, jak ze Stanów Zjednoczonych spłynęły fatalne dane za marzec oraz wstępne dane za kwiecień o aktywności biznesowej. Inwestorzy będą zwracać dużą uwagę na dzisiejsze dane o nowych bezrobotnych, które zostaną opublikowane o 14:30. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,31, funt brytyjski 5 zł i 20 groszy. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie na północy i północnym wschodzie. Chmur może być więcej, tam też proszę spodziewać się deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum kraju, do 20 na południu i 21 na południowym zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami wiatr będzie dość silny, w porywach na wschodzie rozpędzi się do 50-60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3

co z tymi ludźmi na przykład? Dlaczego odległość 2 metrów była dobra, w tej chwili jest niedobra i po prostu te maseczki musimy nosić? Według mojej najlepszej wiedzy, drogi panie, jeśli ma pan problemy ze zdrowiem, problemy z oddychaniem, problemy z sercem, to pana obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką czy też szalikiem nie obowiązuje. Tymczasem niebawem u nas pierwszy z salonów politycznych Trójki, gościem Beaty Michniewicz, będzie polityk Lewicy Krzysztof Gawkowski. To za 5 minut. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemyk. Renata Przemek w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 17 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, jest przy telefonie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Sejm na tym posiedzeniu nie zajmie się projektem uchwały Lewicy wzywającym premiera do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wnioskował pan o uzupełnienie porządku dziennego o ten właśnie punkt, czy chodzi wyłącznie o przełożenie wyborów? Chodzi przede wszystkim o rozsądek. Jeżeli popatrzymy na ograniczenia, które zostały w Polsce nałożone na społeczeństwo, na gospodarkę, to jednym z podstawowych elementów, który wypełnia znamiona stanu nadzwyczajnego, jest stan klęski żywiołowej. I dlatego apelujemy i prosiliśmy pana premiera, żeby taką procedurę rozpocząć. Nieprawdą jest to, jak słyszymy, kiedy pan premier albo inni posłowie, posłanki z PiS-u mówią, że będziemy płacili wielkie odszkodowania. My zamówiliśmy takie ekspertyzy, które wskazują, że to jest nadwyrost przekazywanie wiedzy nieprawdziwej, a stan klęski żywiołowej poza tym doprowadzi do sytuacji, w której zostaną przełożone wybory. Dzisiaj coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że przeprowadzenie tych wyborów w sposób normalny jest trudne. Panie przewodniczący, bo jeśli chodzi o tę specustawę, na podstawie której dzisiaj funkcjonuje państwo, no to państwo funkcjonuje, czyli de facto chodzi tak naprawdę o przełożenie wyborów, bo inne funkcje czy też czynności wynikające ze stanu klęski żywiołowej i tak już obowiązują. No tylko, że przypominam panie faktor, że jeżeli na początku całego tego procesu pandemicznego przyjmowaliśmy ustawę, tą około koronawirusową, tą pandemiczną, to tylko i wyłącznie ta specustawa miała dawać możliwość szybkiego reagowania na to, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce. I dlatego jako opozycja się na to zgadzaliśmy. Ustawa ta została dzisiaj wykorzystana do tego, żeby robić różnego rodzaju rzeczy, które są niezgodne ze stanem faktycznym. Zamknęliśmy lasy. Ja pytam, jeżeli zamknęliśmy lasy, no to jeżeli te lasy są zamknięte, nikt nie może tam wychodzić, to jakim sposobem na przykład niektórzy mogli chodzić i składać więcej w większych grupach? Ja też to robiłem, tylko że w grupie jednoosobowej albo w dwie osoby chodziliśmy, a nie w 30 osób bez masek. Działo się to 10 kwietnia. Jak to jest możliwe, że niektórzy wchodzą na zamknięte cmentarze, a inni nie mogą wchodzić na te zamknięte cmentarze? Ja tylko to wszystko pytam. To znaczy, władza, a gdyby był stan klęski żywiołowej, to wszystko to byłoby niemożliwe. Jakby był stan klęski żywiołowej, to by były równe zasady dla wszystkich. Dzisiaj one nie są równe, również jeśli chodzi o wybory, bo one są elementem myślenia i mówienia o tym, jak powinno wyglądać demokratyczne państwo. Wybory w Polsce 10 maja to narażanie życia i zdrowia ludzi na niebezpieczeństwo. I bez względu, czy one będą przeprowadzone w formie korespondencyjnej czy w komisjach wyborczych, to jedna i druga forma będzie narażała ludzkie życie. I na to lewicy to może jeszcze do tego wrócimy, ale nikt i nic nie przekona lewicy do tego, że można stworzyć warunki bezpieczne przeprowadzenia wyborów drogą korespondencyjną? Ale jak można stworzyć warunki przeprowadzenia wyborów drogą korespondencyjną, zmieniając ustawy i zmieniając różnego rodzaju przepisy okołowyborcze, bo to nawet nie kodeks wyborczy się zmienia, w czasie gry mamy 30 mniej już niż 30 dni do wyborów. To jest inna sprawa, panie przewodniczący, ale ja powiem precyzyjnie. Ale pani pozwoli dokończyć, bo ja chciałem nie o ten wątek. Ale wyborów nie przeprowadzimy w sposób normalny, bo nie dzieje się kampania wyborcza, to jest quasi kampania, gdzie nie ma możliwości spotykania się z wyborcami, gdzie tak naprawdę jedyną możliwość podróżowania po kraju ma prezydent Andrzej Duda, który na kampanię wyborczą przekłada to, co robi, wizytując zakłady, chociaż czasami nie wiem, po co to robi. I dzisiaj, jeżeli mówimy o kampanii wyborczej... Chyba już nie wizytuje, panie przewodniczący, tak gwoli ścisłości. A nie robił tego? No robił na początku, tak. No właśnie, dlatego odpowiadam na pytanie. Nie ma dzisiaj kampanii wyborczej, zatem nie powinno być wyborów. Wybory powinny odbyć się w terminie, w którym wszyscy będą mieli równe prawa. I to nie jest tak, że ktoś chce uciekać od odpowiedzialności za wybory. My będziemy walczyli jako Lewica w tych wyborach do końca. Czyli dopóki te wybory będą, będziemy starali się walczyć. Czyli chodzi o równe szanse, czy o zagrożenie epidemiczne, zagrożenie zdrowotne Polaków? O co chodzi? Czy o to i o to, czy o coś bardziej? Nie, pyta pani o dwa elementy, które są z sobą styczne. Jeden dotyczy bezpieczeństwa, dlatego że dostarczenie kart do głosowania w postaci tego, co przynosi listonosz, a jest przecież są opracowania, które wskazują, że na różnego rodzaju dokumentach można przenosić wirusa, a przypominam, że instytucje jak ZUS, Urząd Skarbowy robią kwarantannę dla dokumentów swoich. 148 godzin, to jakim sposobem w kilka godzin listonosz może to przynieść i później odebrać i to już jest niebezpieczne, a z drugiej strony pytała mnie pani, czy kampania wyborcza się toczy, to powiedziałem, że się nie toczy, bo jak może się toczyć kampania, skoro jej de facto nie ma, a wybory będą. To są sprawy styczne, które się nakładają na siebie i nie da się od jednej, od drugiej oddzielić, mówiąc, że to się nie dzieje. My mówiliśmy z mównicy, zamiast zajmować się dzisiaj wyborami, zajmijmy się pomocą ludziom. Czy Lewica ma jeszcze jakiś plan, by nie dopuścić do przeprowadzenia wyborów w maju? My nie będziemy bojkotowali wyborów. My pokazaliśmy jasne nasze stanowisko, pokazaliśmy, że będziemy walczyli o stan klęski żywiołowej, zażądaliśmy od premiera jego wprowadzenia. Jeżeli się nikt do tego nie zastosuje, a ma takie prawo premier, to on ponosi odpowiedzialność razem z prezesem Kaczyńskim za to, czy będą osoby chore i czy zdrowie ich będzie narażone, ale Lewica nie będzie bojkotowała wyborów. No i miejmy udział w tych wyborach, będziemy starali się przekonywać. Tak, ale ja pytam, czy państwo jeszcze mają jakiś sposób, nie wiem, rozmowy ze wszystkimi kandydatami opozycyjnymi, i wymyślenie jakiegoś takiego innego sposobu, by przekonać premiera albo by w inny sposób odsunąć te wybory w pożądanym dla was czasie. W naszej ocenie nie ma innej drogi niż stan klęski żywiołowej. Jeżeli on nie zostanie wprowadzony, my będziemy walczyli. Ta kampania wyborcza dzisiaj jest kulawa. Kampania wyborcza do wyborach prezydenckich nie jest też uczciwa. Nie są spełnione wszystkie przymiotniki, które powinny decydować o jej uczciwości. Ale weźmiemy w nich udział, bo nikt się nie pozda. Nikt nie odda Andrzejowi Dudzie drugiej kadencji na tacy, dlatego że jest pandemia. Z pandemią będziemy walczyli, pokazujemy propozycje na rozwiązanie spraw pracowniczych, rozwiązanie problemów gospodarczych, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Mówimy o potrzebach, które trzeba zrealizować szybko, pomocy, którą trzeba przelać pieniężną. My to wszystko będziemy robili. Lewica jest odpowiedzialna. Jeżeli pan zapewnia, że kandydat Lewicy nie wycofa się, nie będzie bojkotować wyborów, to też Lewica nie będzie nawoływać Polaków, by pozostali, by nie dokonali tego aktu głosowania, nie wiem, czy to osobistego w domu, czy osobistego w lokalu wyborczym. Lewica na pewno nie będzie nawoływała do bojkotu wyborów. My to mówiliśmy i u pani to stanowczo podkreślam. Będę jednak mówił, że wybory nie są uczciwe, że wybory pod względem możliwości prowadzenia kampanii nie są ok w tym okresie, że zamiast zajmować się koronawirusem, zajmujemy się wyborami i to też jest niemądre. W tamtym tygodniu spędziliśmy 2 dni na ustawie okołowyborczej. Zamiast zajmować się, jak doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy mieli umorzone środki, które wykładać się muszą, pomimo że mają zamrożoną działalność. Co zrobić, żeby kredytów rat nie musieli płacić i leasingowych? Co zrobić, żeby rachunki z nich zdjąć? To wszystko Lewica złożyła w projektach ustaw. 75% pomocy dofinansowania dla pracowników. Panie przewodniczący, jednak chciałbym skończyć wątek wyborów. Lewica była zainteresowana propozycją Jarosława Gowina, który z poparciem posłów PiS-u proponował zmianę konstytucji i przedłużenie kadencji prezydenta o 2 lata? Ja odpowiem na to pytanie, pani redaktor, ale proszę mi pozwolić powiedzieć jeszcze 30 sekund o jednej rzeczy. Odpowiem krótko. Nie byliśmy i nie będziemy po żadnej stronie, która miałaby gmerać w konstytucji. Nie będziemy takich zmian wprowadzali, bo to też według nas jest niekonstytucyjne. Ale my u pani w programie nawet rozmawiamy kilka minut już o wyborach w trakcie pandemii, gdzie w większości państw na świecie zajmujemy się przede wszystkim jak pomóc gospodarczo i pracowniczo ludziom, którzy tracą swoje miejsca pracy, za chwilę nie będą mieli na chleb. A my o wyborach cały czas. Ja na to się nie zgadzam. Ale panie przewodniczący, to trochę co pan mówi, to nie jest do końca prawda, dlatego że my, że oczywiście w tej rozmowie mówimy o wyborach, bo to ciągle jest temat interesujący, ważny i jeżeli państwo domagają się przełożenia, to znaczy, że ten temat jest ważny. Natomiast to nie jest tak, że nikt nie zajmuje się pomocą dla przedsiębiorców. Nie, żeby pani redaktor miała jasność. Ja nie mam pretensji, ani nie mam żadnych wątpliwości do tego, że pani mnie o to pyta. Ja tylko podkreślam to, że my dzisiaj w polskim parlamencie przede wszystkim ze względu na to, że PiS taką politykę prowadzi, bo to on ma większość prezydencyjną i ustala porządek obrad, zajmujemy się sprawami wyborczymi i okołowyborczymi, a nie zajmujemy się sprawami, które dotyczyć mają pomocy pracownikom. Premier Morawiecki mówi, że na koniec kwietnia możemy mieć 3 miliony bezrobotnych. No to ja się pytam, plany na stole dotyczące możliwości pomocy tym wszystkim ludziom. Jak tych ludzi z wielu branż turystycznej, restauracyjnej, usługowej zagospodarować? Co im powiedzieć? Zostawiamy was samych sobie. Na to Lewica się nie zgadza. Powinny być zasiłki, powinno być świadczenie kryzysowe, które wprowadzamy. Minimalne wynagrodzenie dla każdego, proszę, który stracił pracę. Rozmowy z panią premier Emilewicz za chwilę będzie. Być może dowie się pan jeszcze wielu rzeczy, może będą jakieś nowe propozycje. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy liberalizujący prawo aborcyjne. Czy to jest dobry moment, panie przewodniczący? Bo z drugiej strony posłowie Lewicy mówią, że to jest bardzo zły moment na dyskutowanie nad projektami obywatelskimi, które też dotyczą tych spraw. panie rektorze, żeby była ścisłość w całości tego, co mówimy. My złożyliśmy te projekty i pokazaliśmy je 8 marca, czyli przed rozpoczęciem jeszcze de facto całej tej kwarantanny ogólnopolskiej. Więc to nie jest tak, że my możemy teraz mówić o tym, że to złożyliśmy. To Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło teraz do porządku. Ale państwo o tym przypomnieli wczoraj. Robert Biedroń konkretnie o tym mówił wasz kandydat. Ale wie pani, dlaczego przypomnieli? Przypomnieli dlatego, że została do porządku obrad włożona skandaliczna ustawa pani Godek, która miała zakazywać jakiejkolwiek formie polskiej aborcji. Ta ustawa, która została wprowadzona specjalnie teraz. Blokowane te wszystkie ustawy w jednym dniu, pomimo że można to robić do 12 maja. Fanatycy religijni i prawica chcieli ograniczać prawa kobiet. Czy to jest nieprawda, że to był ostatni moment? Nie, nie był ostatni moment, dlatego że będzie posiedzenie. W przyszłym tygodniu pewnie będzie posiedzenie, za 3 tygodnie. Czas mamy do 12 maja. Dlaczego tego? Boi się, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość boi się jednej rzeczy, po prostu najzwyczajniej tego, że to będzie blisko wyborów. Panie przewodniczący, czy pani posłanka Scheuring-Wielgus trzymała się, że tak powiem, parlamentaryzmu i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, wygłaszając wczoraj słowa o draniach i tak dalej? Ale ja zwracam uwagę na to, kiedy my to procesujemy. Zamiast zajmować się koronawirusem... Ale pan to powiedział, a ja teraz ale pytam, nie, ale ja to czy słowa, mam pytanie, z jakiej choinki się państwo urwaliście, po co wprowadzacie projekty pod obrady, jakim trzeba być draniem pani Kaczyńskiej i pani Wicek? Ale po czy to było przekroczenie jakiejś normy, czy nie? Po co zostało wprowadzone te wszystkie elementy dotyczące chociażby ustaw aborcyjnych? Jeżeli mamy czas, to można było to robić później. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi, że będzie wprowadzało zmiany... A propos zmiany, czasu, to niestety już czasu nie mamy. Ale no właśnie, panie rektorze, pani zapytała mi o ważną rzecz, a nie mogę dokończyć. Ja po prostu nie zgadzam się na to, żeby procedować projekty, które ograniczają prawa kobiet w momencie, w którym jest koronawirus. I to jest skandal, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. I będę bronił pani Scheuring-Wielgus. Dziękuję bardzo. Przewodniczący klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Bardzo dziękujemy, również wszystkiego dobrego i miłego dnia. Po 8:00, drugi z salonów politycznych Trójki. Naszym gościem będzie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wcześniej najnowsze wiadomości w Trójce, sport, także pogoda. To za 4 minuty. Teraz Dariusz Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 7000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Akustyczny.